Okuma ve yazı düşmanlarının tarihi. Evet, oku dedi Kur'an. Ama tarihte okumaya dair bir düşmanlık da var. Müşriklerin okuma düşmanlığı çok ilginç. Abdullah İbni Mes'ud'a Kabe'de Kur'an okuduğunda nasıl tepki gösterdiklerini biliyorsunuz. Yani gürültü yapın, bastırın. Abdullah İbni Mes'ud'u Ebu Cehil dövmüştü. Ağzını burnunu dağıtmıştı. Abdullah bin Mes'ud'un ondan sonra söylediği bir söz var. Ben hiç müşrikleri o günkü kadar çaresiz ve aciz görmedim. Bu bakışa ben hayranım. Bu bakışa ben kurbanım. Çaresizlik ve acziyetin tanımının güzelliğine bakar mısınız? Fikre, söze karşı şiddet. Onun sözü var, onun sözü yok. Söze karşı söz söyle. Teze karşı tez getir. Ama söze karşı şiddet, söze karşı kaba kuvvet, kaba kuvvet gösterenin çaresizliğidir. Sözün olsaydı kaba kuvvete başvurmazdın. Sözün olsaydı silaha başvurmazdın. Biz söze iman ettik. Kur'an sözdür. Eğer sözün gücü olmasaydı Allah konuşmazdı. Onun için biz gücün sözüne iman etmedik. Sözün gücüne iman ettik. Sözde değer buluyoruz. Sözle değer buluyoruz. Onun için biz de söz sarayının bir taşı olmak, söz ülkesinin bir ferdi olmak istiyoruz. Sözlerin şahı Allah'ın sözüdür. Evet, kilisenin kitap düşmanlığı ve engizisyon. Bunu Endülüs'te gördük. Ve maalesef Endülüs'te meydanlarda kitaplar toplanarak yakıldı. Ama bu sadece Hristiyanların, Katoliklerin Müslüman kitaplarına yaptığı bir şey olmadı. Bu orada kalmadı. Engizisyon Avrupa'da bitti ama Engizisyon Doğu'da, Müslüman Şark'ta devam ediyor. Kilisenin yasak kitap listesi var, bilir misiniz? Kara liste, indeks denir buna. Meşhurdur. Bu indeks 2000 yıldır takriben yaklaşık 1800 yıldır çoğalarak 1966 yılına kadar geldi. Kilise her dönem tazelerdi bu indeksi, yasak kitaplar listesi. Bu indeks 1966 yılında kilise tarafından, papa tarafından iptal edildi. İptal edildiğinde listede yasak kitap sayısı 4000 adetti. Evet, baktılar ki kitap yasaklayarak olmuyor. Yasakladığınız kitap daha fazla ilgi celbediyor. Fikri yasaklayamazsınız. Düşünceyi yasaklayamazsınız. Düşünceyle mücadele edeceksiniz. Daha iyi bir düşünce koyun. Onun başka bir yolu yok. Sopayla, kötekle, tehditle düşünceyi alt edemezsiniz. Eğer bir düşünceye karşı sopa, tehdit, silah kullanıyorsanız siz o düşünce karşısında yenilmişsiniz. Bitmiştir iş. Evet.